la kaka kapa soro. Moti pande ko senge kaye, baninga ya kani tobo gisa. Tira baba kutuye, mope sabiso mwa mapoko ngao. Moti pande ko senge kaye, baninga ya kani tobo gisa. Mosenge sana mokiliye, ezalise na tina roe. Masenga sana mokiliye, matanya sana na chase na ye, chase na ye. Mokikele kosenge na ye, baninga yakani tobo ngisa. Yakani, yakani tobo ngisa. Masanga sana mokiliye, matanya sana na chase na ye, chase na ye. Mokikale kosenge na ye, baninga yakani tobo ngisa. Matikani kosaka na ye, bongisa ya yombo mosala. Masanga sana mokiliye, matanya sana na chase na ye. Baninga yakani tobo ngisa. Kurubanda.